ayoko na malaman pa kung sino siya at kung saan ka nagpunta. Hindi na lang tatanungin para hindi mo na kailangan pang umami. Okay lang ako. Okay lang ako. Lahat ay aking gagawin. Pikit matang tatanggapin. Mas kayang masaktan paminsan-minsan. Huwag ka lamang mawala ng tuluyan. Sabihin mo, di na kita kukulitin para di na kailangan pang magsinungaling. Okay lang ako. Okay lang ako. Lahat ay aking gagawin. Pikit matang tatanggapin. Mas kayang masaktan paminsan-minsan. Huwag ka lamang mawala ng tuluyan. Hindi ko sa mata ng iba. Lahat ay aking gagawin. Pikit matang tatanggapin. Kung merong magtanong tungkol sa akin, sabihin mo, okay lang ako. Okay lang ako.